وموسی علیه الصلاة والسلام ته الكتاب کتاب تورات دی وجعلنا هدى لبني اسرائيل او دا کتاب هم دسې نه و چې الله پاک ورته وویل چې موسی ته په اوسوې کتاب دي پوس په چا کار مه لره پر خوله لاس ونسه هر څوک پوس خپل کار پوس ی وجعلنا موږ ګرځولی وهو د هغه کتاب خدن هدایت کوونکی لارښوونکی لبني اسرائیل دپاره د بني اسرائیلو چې دا به ته ودې ته بیانې لار به په ورښیې دا کتاب د دغه دپاره دی نو څه شي پکې راغلی و په دې کتاب کې ان دا خبره پکې راغلې ولا تتخذو چې تاسو به نه نسی من دونه ما سواز ما څخه وکیلن بل کارساز بل څوک به ستاسو وکیل او کارساز کوونکی نه چې بارا واز ما کار پلان نه رسموي معنا د مثال په تور پلانې به ته حواله کې یا پلانې پیرو وجه ته حواله کې یا نبی ته حواله کې کارونه چې هغه ټول الله پاک سموي اصلي سبب یې حقیقت دی دی نو دغه د توحید خبره اوس بوته سی وګوره ان د دې د فار د کتاب د تور کول سوی و لا تتخذو چې تاسو به نه نسی دا ټول ته خطاب سولا ته تخزو جام سورې واز موسی ته لوس ګوره بن اسرائیل ګرد په فکر کې راکشیست من دون ما سوا از ما څخه وکیلن بل کار ساز کوونکی بل نگابانو ساتونکی بل څوک ونه کوي خدا غدي توحید په صراحت په تورات کې مرته ذکر سوی وو او دلته صراحت وو چې موسی ته دا کتاب ورکول سوی او د بن اسرائیل لپاره هدایت وو نو دا کنه بلاده خبر وای اغه ودی منی دا یهودو ته نصارا او ترکیه چې هغه شیان ولی مانی نو چې هغه مانی خو محمد علیه السلام هم دغسې یو رسول دی د ته کتاب ورکه ورسوی ته سرا بولي وحق لارې ته فسې د دغه ذکر کوي د نوح علیه السلام ذریته ای اولادې من د هغه چا دا ذریه و من ته مضاف دی نو هغه یې دا محذوف ده یا ذریته هغه یې نسته د عربي ګرامر د لارې عرب په پویر ته یې ورسره سته ذریته ای اولادې من د هغه چا حملنا چې موږ هغه بار کړی و اخستی مو سپور کړی مو مع نوح سره د نوح نوح علیه صلوات و سلام چې کوم وخت و پاند راتلی خپل کشتی چې جوړ کړ نو په دغه کشتی کې خود د سر د سینو چې د دنیا انسانان ګرځ دور سره خو تفاسیر یې کې چې ټوټل ګرځ د اچانه پاره کده بالا نه کده دغه نه کده نو دا ورسته انسانان خو ګرځ د دخل دغه نوح علیه السلام د نسل څخه دي او د هغه خلقو د نسل څخه دي چې د سره په کشتی کې سپاره و دا څه چې انسانان ځکه نو نوح علیه صلوات و سلام ته ادمی ثانی ویل کېږي او ادمی اول دی بیا ورسته چې د علاقه باندې توپان راغی غرق شو د غیڅو د کشتی خلق علیه السلام محفوظ پرې ساتل خو دغه نسل دی نو دا ګرد انسانانو ته ګواکې کتاب خصوصا و دغه چاته د بنی اسرائیل ته هم وقض ذریته ای اولاده من د هغه چا حملنا چې موږ هغه اخستی و سپاره کړی مو مع نوح سره د نوح پاکشتی کې ای اولاده تس د الله تعالی وحدانیت و کې د الله تعالی شکر ادا کې دا خبر نو سره محذوفه ده فقط ورناری کړل دا نه ده دلته سچ ای اولاده دا هغه چا د موږ د نوح سره اخستی و څو یعنی الله شاکرین سی د الله شکر ادا کوي وجه انه کان عبدا شکورا انه بشک د نوح علی السلام کان عبدن بنده شکورن ډیر شکر کوونکی خود نوح علیه صلوات و سلام چې ځکه خدای هغه سره په کشتی کې ستاسو پلار سپور دا هغه سره یې نجات پیدا کړی نو نوح څه کول خو نوح عبد شکور ډیر شکر گزار و د الله تعالی د شکر اول شروع د کوم ځای کې د ایمان د توحید څخه کول کیږي چې دا هیڅ خبره پوس واس شکر د خیرات نه شروع کیږي شکر د ایمان اول به ایمان وي بیا بل منځونه وروجی او حجونه او زکاتونه دا به پر بنای که ایمان نه دا ګرځ چې وکي کړي دا الله تعالی په دربار کې اعتبار درلودي خو نه درلودي نو نوح علی السلام چې عبد او شکور ډیر شکر کوونکی ما نه خو موحد خو چو نو دا غدی د نوح علی السلام خبره ذکر کړ چې نوح علی صلوات و سلام شکر او شکر کاو معنا څه باندې خو هغه ابتدا خنو کړی او چې ایمان یې راوړی الله یو واحد ګڼلی وو نو دغه کسان چې د نوح علی صلوات و سلام سره د دې پلر ګنی الته و د پلار احسان پر زامنو کښې شو چې کستا پلار د نوح سره بچاو سوې نه وي دا اولاد به واست کمی خو خدا الته چې هغه خلاص شو د توپان نجات پیدا کی خلاصون یې پیدا کی نو تنن پیدا سوې د هغه پلار زوی د نسل نو وجه نسل کې ول چې سیم د الله تعالی شکر ادا کی ولې خو چې د نوح علی سلام سره په کشتی کې ستاسو پلرونه سپاره و دوغه خلاصون ستا د خلاصون د پیدایښت ذریعه اسول نو شکر بکې ولې خو نوح علی صلوات و سلام چې نبی دی د نبوت سره سره شکر کاوه د الله تعالی توحید ساتي نو په دې کې هم دغه دواړه خبرې بیا راغلي

مرتين دوا وارا داس استبعات دا غسبادو خبستي چه دوا وارا بتس پسات کوي دا احکام با پای مالکوی ولا تعلن او خمخا بتس کبر لوی کوي زور بلگوی پر خلقو چه دا حقوق العباد با پای مالکوی علوان زور لگوال لوی کول کبیران دیر لو بخیل لو لوی کوي دا رکم کشتار با پر خلقو وباسی اغا مری باوی که نبیان با در تیغ وکارجه دا غا کار کسی با وارا کوی علاوه دا ما ورته لیږلی و چې دا دوه واره سیست څخه دغه کار صادریږي. الله پاک وایي دا قرآن داسې مجمل روان دی، داسې معنی ګرد واقع خو نه په تفصیل نه بیانوي چې دونه مړې وکړه پلانه یې سنه وه په دا بیا را بیا تاریخ ورسره لیکي. فاذا هغه وخت جاء چرالی الله پاک وایي وعد و وعده اولاهما د هغه اول وار د دغو دوه وارو دغه ځای ته به ملاکاري ته ښه متوجه. فاذا وخت جاء چرالی وعد و وعده د اولا دا صفت موصف چی شدی یعنی وعد مره اولاهما دا دوا وار خلا پاکل ذکر فرشتي سو په دنیا کې دوا وار دا فساد کوي نو دا دغه اولا سره به یو مره ذکر کوي چې مره تنوار اولا هغه اول هما د دوغه دوا وارو چې دا چیر سره چې د دوغه دوا وارو هغه اول وار رالی نو یو خود اولا د مخه مره کښې شول شو تر مره مخه چې بیا دی تر دې مخ کې به بیا جزاج دی. فیزا وقت جا اچرال وعد و وعده دا جزا دا مرک اولا دا جزا وار را لیوی دا پسی چی دی چی بعثنا علیکم دا جزا دا سزا دا دا اغددی دا غندی اغددی علو اغددی پساد اغندی اغا فقط علا مجمل مواجه کرد چی با وارتیس پساد کوی علا اینو چی ار پساد که خدای ورسر جی که یو پا اغا کتاب که ورسر چی دا ار پساد جزا تا تدر که ولکیش نو چی دا اغا جزا چیمی علا ویرالی ما دا اغا جزا ورل را وار کرد اغا دا پساد جا نکی ذکر سره چی اسنا پساد ذکر که پساد اسنا ذکر که پساد اغا دی کیر سو چی دو وارت پساد که بس اجمالا ذکر کړه چې څنګه فساد کوي هغه موږ دغس فساد دی چې علو کوي معنی خلک هم وژنې مالونه یې هم چورهیې عزت یې هم پایماله کوي توپکۍ د ځانه جوړوي مثال یې دغه دی چې دغس شی د ځانه ته جوړوي اوس نو دا خو سزا غواړي دوی که د سزا ځای اللهتعالی بیني چې دغه اول وار فساد چې دوی کړي دي چې د هغه د سزا ټیم رالی نو ما څنګه سزا ورکړه سزا یې دلته بیانېږي که د دوی فساد اوس پسې بیانېږي یا فساد یې مجمل درته ذکر کوي چې دا یې کوي اښه نو چې فساد اوس کومه سزا ورکول شوه الله وایي هغه اول وار چې اوسو دا به سزا ورکول شوه بیا پسې وایي هغه دوهم بار چې بیا دوی فساد وکړي د هغه بیا دا سزا ورکول شوه دا سزا یې بیا ذکر کېږي نو دلته دوه تقدیره موږ کښې شول. فاذا هغه وخت جاء اچرالی وعد و وعده جزاء مره اولاهما جزاء د جزاء وعده وعده معنا نیټه تاریخ تاریخ رالی د جزاء مره اولاهما د هغه اول وار د هغو دوه وارو بعثنا موږ را واستو علیکم علیکم پر تاسې ای بني اسرائیل عبادا بندگان مو در باندې را واستو در او مونږ چې دا بندگان ولې لنا موږ د پاره هغه څنګه بندگان اولی بأس چې خاوندان د جنگ او بأس جنگ او قوت ته ویل کیږي زور ته چې هغه خاوندان د جنگ او د زور او شدید سخت ډیر زور ور خلق و دا نو ته پاسور لیکلی چې اول وار چې بخت نصر پر دی باندې رالی بخت نصر پر دی باندې دا چې کار وېستي چې علاقي او شهر نه ور ودر خرابې پیښ کړل ا د خلکو پر چم ول دی ویني ولې او بای ولې وای اول دغه بیا تقریبا یو سلو دوه یا دوغه نه پس او کلونه بعد چې بیا تیتوس رومی پر دی باندې راغی دا دوه روز په قران کریم کې راځي دا ما تاریخ لیکلی دي څوک وایي هغه اول جالوت و هغه دو امه بخت نصر و دا نور مفسرین وایي چې اول بخت نصر د بخت نصر وروسته بیا د نبی علی اسلام تر هجرت یو 1500 کال مخکې تیتوس رومی پر دی باندې بیا چې سو مقرر سو خو یا هغه خو با چاند د قوت ولاد ایمان نه لري الله پر دی مسلط کی لکه واسه پر موږ د یهود او نصارا او بنی اسرائیل باندې را مسلط کړي را مست کړي ته څه د پار خو موږ د عمل جزا را کړي الله خو ظالم ولا کړي خو موږ پیژنې د اوسه سره سره چې دوغه نه عذاب ورکړي چې ماشان په کور کې څوک شپه نه سکړي اوري پر کور اور وري ولکه د ګناه څه دوغه نه رجوع کړي اگر گناہ دے خپل حق بولی کئی چھ کئی نو خود اللہ تعالی معذاب نہ زنی اخی پر مسالات دی دل تدا سوای نو چرال وعدا د جزا دا اول وار بعثنا مجرا ولجی علیکم پر تاس بنی ای بنی اسرائیل سوک مرا ولجل عبادا بندگان معنا دا غس انسانان چا غ بندگان دل نه زمر د پاره دا کافرانو د الله بندگان نه خودیم د الله بندگان معنا خپل مخلوق روا مستوله بندگان لنا چ زمر د پاره څنګه بندگان و اولی بس ولی چې هغه خاوندان او بأسین د جنگ او د قوت شدید ډیر سخت ډیر جنگاره ډیر قوت من خلک فجاسو نو غوڅه وکړه فجاسو